Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an'ımızın 42. suresi inişe göre Furkan suresini işlemeye başlayacağız. Furkan suresi işte Mekke'de 42. sırada indiği kabul edilir. Bazıları 68 ila 70. ayetlerin Medine'de indiğini yazar bazı kaynaklar ama konunun akışına baktığımız zaman, ayetlerin içerisinde bulunduğu paragraf ve pasajı dikkate aldığımız zaman bu görüş pek uygun düşmez. İkinci bir nokta, bu sure adını birinci ayette geçen Furkan sözcüğünden alır. Orada Rabbimiz alemlere uyarıcı olsun diye kuluna veyahut da kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir, ne bol bol nimet verendir diye geçer. Furkan sözcüğü burada geçtiğinden dolayı ilk ayette, sonraki ayetlerin hepsi, surenin tamamı Furkan suresi diye adlandırılmıştır. Surenin içeriğine baktığımız zaman burada şunları görüyoruz. Allah'ın tevhidi açıdan tanıtılması, Resulullah'ın iyi tanıtılması, Resulullah ve Kur'an'ın ilişkisinin iyi de incelenmesi ve arkasında da ideal insan tipinin, ideal Müslüman tipinin Rahman'ın kulları sıfatıyla bir özet geçişini görmekteyiz. Surenin ana teması bu. Şimdi burada, şimdi yavaş yavaş ayetleri incelemeye başlayalım. Birinci ayette. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna, kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir, ne bol bol nimet verendir. Şimdi bu ifade her Müslümanın, her akıllı insanın üzerinde duracağı bir ifade. Şimdi burada Kur'an, Furkan sıfatıyla ele alındı. Şimdi baştan beri hep anlatıyoruz, Kur'an'ı tanıtırken, Kur'an'ımızı incelerken, Kur'an'ın çok önemli isimleri var. Aşağı yukarı 60'a yakın bir isimle anılır Kur'an. Bu isimlerden en önemli noktasının bir tanesi de Furkan'dır. Sadece Kur'an değil, aslında tüm vahiyler Furkan diye de ifade edilir. Onu açıklayacağım. Kur'an'ımızın ruh adı var. Can, hani toplumu canlandırır. Sosyal ölüleri dirilten ruh, top, can. Kur'an'ımızın nur diye adı var. Değil mi? Işık olarak adı var. Rehber adı var vesaire. Onları burada saymayacağım. Bildiğiniz şeyler. Ama Furkan. Şimdi Furkan sözcüğü, bildiğiniz Türkçedeki kullandığımız fark sözcüğü var ya, onun türevlerinden. Fark sözcüğü de işte ayrım demek, ayırma demek. Şu şununla bunun farkı nedir dediğimiz zaman, işte bunu neyle ayırırsın, ayırıcı özellikleri, ayırıcı nitelikleri ne demek? Bunu ifade eder. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi Arap dilinde bir genel olarak şöyle bakalım. Fark sözcüğünün türevleri olarak tefrik, Türkçe'de de kullanırız bunu, firak, fırkat, fırka, tefrika, ferik sözcüklerinin somut şeyler için kullanıldığını, özellikle de Kur'an'a baktığımız zamanda da farikat, faruk ve furkan sözcüklerinde soyut şeyler için makulat tabir ediliyor. Akla hitap eden, akılla sezilen şeyler için kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu yönle Furkan sözcüğü makulat dediğimiz manevi şeyler için kullanıldığında şöyle şu anlama gelecek. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi şöyle hak ile batılı ayıran, iman ile küfürü ayıran, güzel ile çirkini ayıran, iyi ile kötüyü birbirinden ayıran anlamındaki bir sözcük. Bu dediğim gibi yani bir kitapla defteri birbirinden ayıran gibi şeyler değil. Onları diğer sözcüklerle ifade ettik. Bu Faruk sözcüğü, din, iman dediğim gibi iyi, kötü, güzel, çirkin vesaire gibi makulata ait, maneviyata ait şeyleri birbirinden ayıran anlamında. Özellikle şimdi burada Cenab-ı Hak Furkan ismini tercih etti kullanırken. Öyleyse bunun anlamı burada ne olacak? Bu kitap Furkan'ı indirdi dediği zaman bu Kur'an insanlara iyiliği, güzelliği, çirkinliği, öyle mi? Hepsini birbirinden ayıracak. Şimdi zaten çok her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Allah insanları dinde özgür bıraktığını ifade ettiği zaman, hani Bakara suresinin 256'da, dinde zorlamak, çirkinleştirme yok. Gerekçe, gattebe yerine rüştü minel gay, rüş ve gay birbirinden ayrıldı. İyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl vesaire ayrıldı. Nerede ayrıldı? Kur'an'da ayrıldı. Bize düşen, işte İslam'ı tanıtan, Kur'an'ı tanıtan, Allah'ı tanıtan insanlar kimseye zorlama yapmadan bu kitabı tanıttığı zaman, bu kitabı okuttuğu zaman her kişi bunun içerisinde iyi, kötü, güzeli, çirkin, hakkı, batılı görecek. İşte Furkan bu. İşte bu kitabın içeriği bu. Şimdi burada bir noktaya daha hani böyle Cenab-ı Hakk'ın dikkat ettiği bir şey var. Hatta önce size şeyi de anlatayım da öyle. Şimdi bu Furkan indirilme ifadesi sadece bu ayette geçmez. Mesela Bakara suresinin 185. ayetinde. Yani Ramazan ayı ki Kur'an'ı biz kılavuz olarak ve Furkan'dan yol göstermeden açık seçik açıklamalar olarak kendisinde indirilmiştir. Hani ileride Ramazan ayında gelecek ya, orada Ramazan ayında indirilen Kur'an'ın bir niteliğinin de Furkan olduğuna yine dikkat çekilmekte. Şimdi Ali İmran suresinin 3-4. ayetinde de şöyle söyleyeyim. Allah sana sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak bu kitabı hak ile indirdi. O daha önce insanlara doğru yol, kılavuz olarak Tevrat'ı, İncil'i de indirmişti. Furkan'ı da o indirdi. Yani Kur'an ifadesi, pardon, Furkan ifadesi sadece konumuz olan Furkan suresinin 1. ayetinde değil, başka ayetlerde de yer alır. Burada bir başka özelliğe daha dikkat çekeyim. Şimdi Arapça ilk metinler, ilk musaflar biliyorsunuz hareketsiz ve noktasız olduğundan dolayı ayetteki kuluna ifadesi ala abdihi diye bir ifade var. Ala abdihi. Abdihi dediğin zaman tekildir. Kul demek. Fakat bu ifadeyi ibadihi diye okuyanlar da olmuştur. Okumakta da herhangi bir sakınca yoktur. Yani öyle okunan bazı kişiler ki bunlar şimdi Razi Kurtubi, Abdullah bin Zübeyir'in ayetteki abdihi kulunun sözünü ibadihi diye okuduğunu da söylemişlerdir. Bu defa ayetteki anlam alemlere uyarıcı olsun diye kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir, ne bol bol nimet verendir tarzında olur. Ve onun için ayetin biz anlamını verirken, kitaplarımıza yazarken kuluna, slash kullarına diye her iki anlamında bunu tercih ettik. Şimdi bunun nedeni şöyle bir şey yapayım, tercihi aslında ibadihi diye şey yapar. Şimdi şöyle mesela Enbiya 10'da hiç kuşkusuz biz size diyor, bak sana değil burada, övdünüz, şan şerefiniz içinde olan bir kitap indirdik. Buna rağmen hala akıllanmayacak mısınız diye tüm insanlara kastettiğinden dolayı bu ayetleri de karine olarak kullanmak suretiyle ibadihi okunuşu tercihe şayandır. Yine aynı Bakara suresinin 136. ayetini ele alalım. Deyin, biz Allah'a bize indirilene, İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Yakub'a, torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilene ve peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve biz ancak onun için İslamlaştıranları, sağlamlaştıran, esenlik, mutluluk kazandıran birileriyiz deyin diye ayet-i kerime var. Evet, şimdi burada Cenab-ı Hak bu ifadeleri şey yaparken, Kur'an'ı indirdiğini ifade ederken, burada çok ince bir nokta, çok daha doğrusu çok özel bir kelime seçti. Tebareke sözcüğü. Şimdi tebareke sözcüğünü ifade ederken, şimdi Cenab-ı Hak tebareke, berk sözcüğünden gelen bir sözcük, türeme. Bazı karıştırmalar olur Türkçe'de, hani berk, şimşek, yıldırım falan, o kafıyla şey yapar da Türkçe'ye geçişi, yalnız bu berk sözcüğü pek ifade edilmez. Berk sözcüğü, burada onu anlatayım. Yani biz bunu bereket, bolluk, cömertlik olarak ifade edeceğiz. Bu sözcüğün esas anlamı, şimdi deve ve kuşların su başlarına toplanması, birikmesi, havuza suyun dolması anlamlarında kullanılır. Yani şöyle, sözcüğün ilk orijinal, yani sosyolojide devreye girmesi, su başlarına su içmek için hani yaratılan canlıların gidiş gelişi, oranın kalabalıklaşması anlamından, diğer yerler tenhayken oranın, su başlarının kalabalık oluşundan gelmiş bir sözcüktür ki bu cömertliği ifade, bolluğu ifade ediyor. Tebareke de sözcüğü dediğimiz zaman, bu Allah'a kullanılır bu sözcük. Allah ne kadar bolcu, ne kadar bolluk veren, ne kadar cömert gibi bir ifadeleri var. Böylece Cenab-ı Hak, Kur'an'ı incelediğimiz zaman, bunu öyle şey yapayım. Bak mesela Kur'an'da Allah'la kullanılışı bunun 9 yerdedir. 3 tanesi bu surede. Şimdi birinci ayettekini gördük. 10'da gelecek, 61'de gelecek. Diğerlerinde Mü'min 64'te, Mü'min 14'te, Mülk 1'de, Araf 54'te, Zuhruf 85'te, Rahman 78'de gelecek. Mesela Cenab-ı Hak, hani bunu defalarca, hani bu deist, ateist sorularına falan derken şey yapmıştı ki, Allah beni niye yarattı? Allah cömert olduğu için yarattı. Şimdi ne deniyordu? Şimdi onu size söyleyeyim. Bir deyim vardır. Tüm insanlarda bu değişik değişik şeydir de, beylik vermekle olur, ağalır, ağalık vermekle olur. Allah madem ki cömert, Allah'ın madem ki o kadar çok bir nimeti var, tamam mı? Allah vacibül vücut olduğundan dolayı bunu birilerine vermesi lazım. Onun için seni yarattı. Şimdi onu söylüyorum. Allah o gerekçeyle seni yarattı. Ve Mülk suresinde de yaratılışımızı, direkt olarak yaratılışımızı orada bu ifadeye, tebareke sözcüğüyle, ifadeyle başlar. Burada da yine Kur'an'ımıza baktığımız zaman, Kur'an'ı indirilmesini de, bakın Kur'an'ı indirilmesini de yine cömertliğine, bol bol nimet verişine bağlıyor. Şimdi Cenab-ı Hak burada şey yaparken, şimdi burada bakın bu cömertliği ifade ederken, bu Kur'an indirmekle, bakın Ali İmran suresinin 164. ayetini dikkate alalım. Onu okursak konuyu daha iyi anlarız bu bağlamda. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir iyilikte bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Demek ki Allah'ın peygamber göndermesi, öyle mi? Allah'ın kitap indirmesi Allah'ın cömertliğindendir. Cömert olduğu içindir. Ve şunu da bileceğiz. Şimdi daha önce birkaç defa da değindik ama ilk derslerde de bunu şey yapmıştık. Allah bazı şeyleri kendisine borç yazmıştır. Hatta son bir televizyon programındaki şeyle ilgili bana mesajlar etmiş. Allah kime borçlanır ki de, Allah'ın borcu mu olur da? Hani şeyde, hani dini anlatırken senin Allah'a borcun, Allah'ın sana borcu falan filan deyince buna pek şey yapmamışlar da Allah'ın borcu mu olur tarzında. Şimdi biz Kur'an'ımıza baktığımız zaman onu da belirteyim. Rabbimiz En'am suresinin 12 ile 54. ayeti. Herkes bunu incelesin. Buralarda rahmeti kendi üzerine borç yazdığını. Allah'ın rahmeti dediğimiz zaman oradaki rahmet Allah'ın işte bu elçi göndermesi ve kitap indirmesidir. Allah'ın doğru yolu göstermeyi kendi üstüne borç yazdığı. Onları da Nahl suresinin 12. ayetinde, Leyl suresinin 12. ayetinde, Nahl suresinin de 9. ayetinde görürüz. Bakın, Allah hidayet etmeyi de, doğru yol göstermeyi de kendisine borç yazmış. Şimdi, Hud suresinin 6. ayetinde ise, canlılara, yarattığı varlıklara rızık vermeyi kendi üstüne borç yazmış. Onun için çeşitli yerlerde, mekanlara falan bakıldığı zaman, er-rızku alallah. Onun anlamı rızık Allah'ın üzerine borçtur demek. Onun Türkçesi. Er-rızku alallah'ın ifadesi rızık Allah'a üzerine borçtur. Yarattığı canlıların rızkını verir anlamını taşır. Evet, bir de Cenab-ı Hakk'ın yine Rum 47'de kendi ifadesiyle evet müminlere yardımı da kendi üstüne borç yazmıştır. Onun işi Allah yolunda müminler Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini tanıtırken, tanıtmaya çalışırken herhangi bir zaafa düşmeleri, umutsuzluğa düşmelerinin yeri yoktur. Ha. Şimdi bu ayette bir şey daha dikkat çekici, vurucu. Bak şimdi bu ayetlerden her birinden çok güzel yerlere gidiyoruz. Birincisi ne diyor? Alemlere uyarıcı olsun diye. Alemlere uyarıcı olsun diye. Yani seni uyarmak için peygamberin kendine seni uyarayım diye sana bu kitabı verdim demiyor. Mekkelileri uyarayım diye de demiyor. Akraba hısmını da uyaralım diye yollamadım bunu diyor. Ne diyor? Alemlere uyarıcı olsun diye. Dediği zaman işte burada peygamberimizin, Resulullah'ın dediğim gibi tüm zamanların peygamberi olduğunu, Kur'an'ın insanlığa yani evrensel olduğunu, tarihsel olmadığını, yöresel olmadığının ifadesi. Bunu destekleyen ayetlere geldiğimiz zaman şöyle bu alemler şeyini, bunu daha önce çok açıkladığımız işi burada şey yapacağım. Şimdi bunu Yasin'de de şey yapmıştık. Allah elçisi Araf 158'de, En'am 19'da, Sebe 28'de ve Enbiya 107'de ki ifadelerle Arap toplumuna değil tüm toplumlara, hatta Cuma suresindeki bir ayetle de daha gelecek kuşaklara, yani Cuma suresindeki ifadeyle de gelecek kuşaklara, yani daha doğmamış yaşamamış kuşaklarında peygamberi olduğu, kitabın da tüm onların kitabı olduğunu bildirmektedir. Ve tarihi incelediğimiz zamanda da bunu net olarak görüyoruz. Fakat bunu işte tamamen Arabistan coğrafyasına hapsetmek isteyenler vesaire gibi tarihsel bugünü bağlamaz diyenlerin sadece bazı eksikliklerinden dolayı, Kur'an'ı iyi anlamadıklarından dolayı, bazı ifadeleri iyi bilmediklerinden dolayı öyle bir zanna, öyle bir zuma diyeyim ben yani inanca, yani yanlış bir inanca sahip olduklarını söyleyebiliriz. Onu da burada bildireyim. Şimdi gelelim ikinci ayet. Yine insanlığa çok özel mesajları olan bir ayet. Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, hiç çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve her şeyi oluşturup sonra da onları bir ölçüye göre ayarlama yapandır. Şimdi Kur'an'ı kim indirmiş dediğimiz zaman, bak burada Furkan'ı sıradan birisinin değil, onu göklerin ve yerin hükümranlığı, kendisinin olan, hiç çocuk edinmeyen, hükümranlıkla ortağı olmayan ve her şeyi oluşturup sonra da onları bir ölçüye göre ayarlama yapandır. Kim bu? Allah. Şimdi bak niteliklere bak yani şimdi böyle. Evet. Şimdi burada bazı mesajlar gidiyor burada. Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve hiç çocuk edinmeyen, hükümranlıkta da ortağı olmayan. Şimdi biliyorsunuz geçmişte de hani Lat, Uzza, Menat gibi Arapların işte bereket tanrısı, sıhhat tanrısı bilmem şuyu buyu falan gibi o edindikleri insanlardan, putlardan vesaire gibi şeyleri Allah ne diyor? Hükümranlıkta ortağı olmayan diyor. Şimdi yine modern çağda, bu çağda bile yine Gavs, Kutup gibi Allah'ın tasarrufunu elinde tuttuğuna inanılan, kabul edilen varlıklar var, ahmaklar var diyeyim yani öyle. Buralarda onların hepsi reddedilmekte. Ve zaten hiç çocuk edinmemiş demekle de burada işte aşağı yukarı işte bu şeylere yakında yani bu yavaş yavaş bir alıştırma Hristiyanlığında hani Yahudiliğin İsa Allah'ın oğludur, Üzeyr Allah'ın oğludur gibi inanışları var ya, onlara da yavaş yavaş gönderme yapılmakta. Yani şu anda onların detayına hiç girilmemekte ama onlara da değinmekte. Sadece şu anda Mekke'deki müşrikler muhatap alınmakta. Evrensel olarak da herkese Allah'ın nitelikleri ve Kur'an'ın özellikleri burada bildirilmekte. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şimdi şöyle anlatayım. Allah Bakara 107, İsra 111'de şöyle anlatayım o ayetleri. Göklerin ve yerin egemenliğinin şüphesiz Allah'a ait olduğunu ve sizin için Allah'ın aslarından bir yakın ve bir yardım olmadığını bilmedin mi? Bunu işte şu anda tarikat, tasavvuf şeyleriyle milleti sömürenlere bu ayet kulaklarına küpe olsun. Ve de ki, tüm övgüler hiçbir çocuk edinmeyen, sahiplikte ve yönetimde kendisinin herhangi bir ortağı bulunmayan, düşkünlükten dolayı yardımcısı olmayan Allah'a özgüdür. Başkası övülemez ve Allah'ı ululadıkça ulula, büyükledikçe büyükle. Şimdi burada Allah'ın dediğim gibi hükümranlıkta yaptığı işlerde kimseyi ortak etmediğini, kendi işine de kimseyi karıştırtmadığını bu ayetlerde görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu ayetler yine müşrikleri uyarmakta, şirki reddetmekte. İşin özü bu. Fakat burada Cenab-ı Hak yeri göğü yarattığını, kendisinin yarattığını, onların hükümdarı olduğunu bildirirken bir başka noktaya daha değindi bu ayette bakın. Ve her şeyi oluşturup sonra da onları bir ölçüye göre ayarlama yapandır. Şimdi Cenab-ı Hak bu ayette, şimdi bu konuyu Kamer suresinde de aynı benzer bir ifade vardı. Şüphesiz ki biz her şeyi, evet her şeyi bir ölçü ayar ile oluşturduk diye şeyde bir ayet vardı. Bak söyle Kamer suresinde. Orada da onu detaylıca şey yaptık. Orada özellikle bilim adamlarının bilimsel verilerle evrendeki tespit etmiş oldukları ince ayarı, onları her şeyi ölçüyü, Allah'ın ölçülendirmesini çok örnekleriyle de açıklamıştık orada da. Ben burada birkaç şey yapayım. Şimdi önce bu ölçülendirmeyi evrene baktığımız zaman, şimdi ayın dünyaya, dünyanın aya, ayın güneşe yakınlıklarını, mesafesinin ayarı ve ayarının kaçma işi. Allah onları bir mesafede koymuş, ona göre şey yapmış. Bu bozulursa ne olur? Anlatılanlara göre kıyamet kopar. Evrendeyiz, ta galaksilerdeki, zaman yolundaki, her yerdeki o varlıkların, yıldızların, o yıldızlara bağlı gezegenlerin her birinin kendi gezegeniyle olan bağları, ölçüleri. Bunlar çok önemli. Onun dışında en basitinden bizlerin daha iyi anlayacağı yakın plandaki şeyler, dünyamızı ele alalım. Dünyamızın dik durmadığı belirli bir eğimde olduğunu. Bu ayar ne için gerekli? Ve dünyamızın kendi etrafında dönüşünün saati, zamanı, ölçüsü, ayarı. Yine dünyamızın güneş etrafında dolaşması ve onun ayarı ve bunun hesabı ve bunun ölçüleri. Şimdi bunlar yine yakın planda devamlı içerisinde bulunduğumuz havayı ele alalım. Havadaki hani gazların karışımındaki ayarı, değil mi? Şimdi oksijen miktarı, azot miktarı, başka neler var? Karbondioksit. Bunların ayarları, rakamlarını biliyorsun, sen söylersin bize. %70 azot var. Evet. %10-18 civarı falan oksijen var işte. Biraz da karbondioksit var. Tamam. Peki bu ayar, bu ölçüler olmasa, bak evren yaratıldığından beri bu ölçü devam ediyor, değil mi? Evet. Bu ayar kaçacak olursa ne olur? Hayat biter o zaman. Hayat biter. Bak şimdi her şeyi yaratmış, tamam mı? Sonra da onları bir ölçüye ve göre ayarlama yapandır. Tamam. Şimdi bunlar ve bunu özellikle daha şeye gittiğimiz zaman bilim adamları canlılardaki yaşam tarzını, ekolojik dengedeki ayara da götürüyorlar. Mesela balığın, sineğin yani milyonlarca yumurta yapması, küçük kuşların çok yumurta yavru çıkarması, büyük kartal atmaca gibi şeylerin tek yavruyla şey yapması falan filan, bunların hep denge sağlanması. Bundan daha ötesinde daha bir şey yapacak olursak, daha yakın plana geçecek olursak, insan sayındaki kız oranıyla erkek oranı. Öyle değil mi yani? Hiç kimse eşsiz kalmıyor, değil mi? Yani bir çoğulup da bütün insanlardan kız çocuğu doğmuyor. Bütün insanlardan dediğim gibi bir dönem olup da doğan çocukların hepsi erkek doğmuyor yani. İşte bu ayar. Şimdi bunu, bu ayarı dediğimiz zaman hani kıyamet neydi dedi? Ayarlanmış bir su diyordu, değil mi? Onun karışımın da çok ölçülü vesaire yapıldığını, onu da daha önce yani Kıyamet suresinde onu da görmüştük, incelemiştik. İşte Cenab-ı Hak burada kendi gücünü şey yaparken hem kendini anlatıyor, hem de insanları şirke karşı uyarıyor, hem de kendilerini aydınlatacak olan Kur'an'ın özelliklerini bir bir öğretiyor. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak, bak şimdi hükümranlıkta ortağı olmayan biriyim ben diyor. Kafirler ise onun aslarından bir şey oluşturmayan, kendileri oluşturulmuş olan, kendileri için zarar ve yarara gücü olmayan, ölüme, hayata ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Buyurun. Yani bunları işte deli mi dersin, akılsız mı dersin, manyak mı ne dersen de şimdi Cenab-ı Hak orada ben diyor hükümranlıkta ortağım yok diyor. Ama Allah'a bir hükümranlıkta ortaklar getiriyorlar. Şimdi bu ayetlerde yani şimdi buradaki ifade edilenler var ya, yani aşağı yukarı 40-50 tane ayetin özeti mahiyetinde o ayetler gelecek ama ben bunlara kısa bir şey yapıvereyim. O putlar bir şey yaratamazlar. İlahi niteliği verilecek olanın ise yaratıcı olması gerekir. Nitekim Allah her şeyi yaratandır. Zümer 62, Mü'min 62. O putlar kendileri yaratılmış oldukları için başkasına muhtaç durumdadırlar. İlah niteliği verilecek olanın ise hiçbir şeye muhtaç olmaması gerekir. Nitekim Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, çok zengindir. Tekabün 6. Burada bak, o putlar kendileri yaratılmış oldukları için başkasına muhtaç durumdadırlar. Yasin suresinde bundan evvelki sohbetimizde ne dedik? O putları ayakta tutan zaten bu zibidiler diyordu, değil mi yani böyle? Onları da şey yapan, onları ayakta tutan, onlara değer veren, onların reklamını yapan, arkasından da onların sayesinde milleti sömüren kendileri deniyordu. Evet. O putların kendilerine fayda veya zarar verecek güçleri yoktur. Dolayısıyla başkaları ne fayda ne de zarar verebilirler. Araf 197'de Allah ise her şeye güç yetirendir, mülk bir. O putların ne hayat vermeye, ne öldürmeye ve ne de öldürdükten sonra diriltmeye güçleri yeter. O halde bunlara ilah denmez. Allah ise yaratır, rızıklandırır, öldürür ve sonra diriltir. Rum 40. Evet, şimdi demek ki her zaman o günkü putların, bugünkü putların mahiyetine baktığımız zaman onlara değer verecek bir tarafları yok. Herkes şimdi ayet gelecek ileride aleyküm enfüsüküm. Başınızın çaresine kendiniz bakın. Böyle şu, dediğim gibi Gavs'tan, Şeyh'ten, Kutup'tan, Kutbulaktap'tan vesaire falan filan kimseden sana hayır yok. Ha. Evet. Şimdi bu insanoğlunun sahte ilahlar edinme temayülü sebebiyle Rabbimiz bu konuda insanları sık sık uyarmıştır. Şimdi bak bunları Yasin 20-25'te, Yasin 74'te zaten okumuştuk. Ama burada Meryem 81'i takdim edeyim ben size. Ve onlar kendileri için bir güç, şan, şeref olsun diye Allah'ın aslarına ilahlar edindiler. Halbuki Allah'ın dışında şan, şeref olacak, kazanacak, verecek, tamam mı? O şey, kimse yok. Devam ediyoruz şimdi. 4 ile 6. ayetler. Ve kafirler, hani Yasin'de demişti ki onların söylediklerine sabret denmişti ya. Şimdi o noktayı burada göreceğiz. Ve kafirler, bu Kur'an onun Muhammed'in uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Ona başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir dediler. İftiraya bakın şimdi. Yapamayız mı? Bunu öyle dediler. Şimdi hani evrensel beyannamede de açıkladığımız gibi peygamberimiz içeriğiyle, kitabetiyle, lafzıyla Kur'an'ı sunduğu zaman arkasında birilerini aradılar. Aramaları normal. Bak şimdi o normal şeyleri burada hep işte böyle buralardan deşifre etti Allah. Böylece onlar kesinlikle haksızlık ettiler ve asılsız bir iddiada getirdiler. Bunda haklı değillerdi. Yani böyle bir şeyi iftira atmakta haklı değillerdi. Ama böyle bir asılsız iddiada bulundular. Ve o Kur'an yazılı duruma getirilmiş öncekilerin masallarıdır. Şimdi de o sabah akşam sürekli kendisine okunmaktadır dediler. De ki onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağlayandır, merhamet edendir. Evet, şimdi bu konunun daha ileride inşallah detayı gelecek. Burada işte Kur'an'ı artık Furkan'ı öyle ele alalım. İnsanlığa yararı olup kula kul olunmayacağını öğrettiği zaman bu esas nokta buradan koptu. Kendisi yapmayacaklarını, Rab'lik taslatmayacaklarını Kur'an öğretince onlara kula kul olmayacağını, onlar bundan olunca ne yapacaklarını bilemediler. Bu tip iftiralara, bu Kur'an'ı o uydurdu dediler, kendisi yazdı dediler, beğenmediler. Ya onu yapmadığına göre yapamıyor kendisi, o niteliği yok ya, buna birileri öğretiyor dediler. Şimdi bunu da diyenler, bak şimdi... Tarihte var kimin dedikleri. Bu iftirayı atanlar Nadir bin Hars bin Abdüttar ve arkadaşları tarih kitaplarında. Buna yardım ediyor dedikleri adamlar var ya. Şimdi Mekke'de ustalık yapan Bizans asıllı Cibra, Yesar ve Attas adında azat edilmiş köleler. Bir de Habeşli büyücü Ubeyd bin Hadr adlı kişi olduğunu söylemişler. Tarihler bunları yazar. Ama ileride görecek, bunların değil Kur'an'ın içerisinde hikmet boyutunu bilmek, Arapçayı doğru dürüst bilmedikleri kesinmiş yani. Bunları ileride yine ayet kapsamında bunları göreceğiz. Allah burada bunları derken bunu zalimce, çok haksızca bir saldırı bu diye şey yapıyor. Şimdi işte... ona başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir iddialarına Resulullah. Mekke dışındaki Mekke'nin nimetlerine göz dikmiş kimseler. Hani mecnunluk diyorduk ya. İşte bunu işte Mekke'nin nimetlerini bizden alıp da bir başkasına verecek. Onlar da buna böyle yardım ediyor gibicesine bunlar söylendi. Bunlar zaten tarihin şey olmadığı gibi, dediğim gibi bu iddia edilen adamlar bu işin dediğim gibi ne hikmet boyutunu ne de kitap boyutunu, ne Arapçası var ne de dediğim gibi şöyle hukuk, felsefe, sosyoloji gibi bir bilgileri de yok. Azatlı köle. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Zaten aklen de mümkün değil. Peygamber, ben peygamberim, Allah'tan bana vahiy aldı, geliyor dese. Değil mi? Bunun bir kendi çevresi var, yakın dostları var, iman etmiş insanlar var. Bana vahiy geliyor deyip de el altından sıvışıp da köşenin birisinden fıs fıs bana bir şeyler öğret de gidip onları söyleyeyim diye bir şey yapsa göze batmaz mı? Dikkat çekmez mi? Veyahut da onlar devamlı iş işe olduğu adamlar, eşleri, hani çocukları, arkadaşları, ya peygamber 3 gün kayboldu, 4 gün kayboldu, birilerine eğitim, öğretim aldı geldi demez mi? Ve onlar bunu bile bile, yani böyle bir şey olsa böyle birisine çanak tutar mı? Şimdi bunlar zaten aklan de yani mümkün olmayan şeyler. Yani onun için hani buna Allah zalimce diyor. Yani akla mantığa aykırı bir tarzda bunları yapıyor. Şimdi bu noktalarla ilgili, bu ayetteki ifadelerle ilgili Ahkaf 8'de bakın şöyle bir ifade gelir. Ya da onlar Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorlar. Allah deşifre ediyor. Bak ne güzel. Bütün ta o günden bugüne alemlere bu ayetler dolaşıyor herkes. De ki eğer onu ben uydurmuşsam bana Allah'tan olacak şeye güç yetiremezsiniz. Beni Allah gibi cezalandıramazsınız. O sizin neyin içine atıldığınızı daha iyi bilir. Sizinle benim aramda tanık olarak o yeter ve o çok bağışlayıcıdır. O merhamet edicidir. Buyur. Siz böyle böyle bir şey mi diyorsunuz? Şimdi ben böyle bir şey yapsam var ya, böyle bir şey uydursam Allah'ı, yani sizi Allah'la aldatmaya kalsam, Allah'ın bana vereceği cezayı var ya, siz veremezsiniz. Siz öyle bir ceza veremezsiniz. Yani oradaki büyük tehdit, bakın şimdi büyük tehdit, oradan gelecek büyük tehdit, devamlı peygamberimizin kulağına küpe yapıldı. Hatırlarsanız ilk surelerde sakın sahibi Hud gibi olma. Bu iş ağır bir iş. Anlatabildim mi? Bu iş ağır bir iş. Kaçmak yok, göçmek yok. Eğer daha sonra ileride ayetler gelecek. Eğer sen benim adıma bir şeyler gevelersen, tamam mı? O zaman da canına okuruz. İşin özeti bu. Peygamber görevi bu tehditler altında yaptı. Onun için Allah'ı ad ederek, Allah adına bir şeyler yaparak bir şey yapamazdı. Ahkaf 8'i okumuştum. Şimdi Şura 24'te bakın şimdi. Ya da onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar? İşte eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o göğüslerde bulunan şeyleri çok iyi bilendir. Evet. Demek ki peygamberimizi de Cenab-ı Hak devamlı kontrol altında tutmuş. Ve tutmakta. Şimdi şöyle bak, şimdi böyle burada şey yapayım. Enam 93'te ileride gelecek bunları, daha orada detaylandırır inşallah da. Ve Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyolundu diyenden ve Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha yanlış, kendi zararına iş yapan kim olabilir? Daha zalim kim olabilir? Şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapan o kimseleri ölümün şiddetleri içindeyken görevli güçler de onlara ellerini uzatmış, canlarınızı çıkarın. Bugün Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlendiğinizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılırsın derlerken bir görsen. İşte onları o zaman bir görsen. Evet. Şimdi öyleyse tarihte de zaten hiç ehli insaf, insan sahibi, insaf sahibi, vicdan sahibi bir insan bu tür şeyleri iddia etmedi. İlim sahiplerinden bu olmadı. Ama çıkarcılar böyle yaptı. Yani Kur'an'a karşı, peygambere karşı sadece çıkarcılar. Bakın isterseniz İsra suresinin 109. ayetinde, 107-109'da de ki, siz Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. Şu daha önce kendilerine bilgi verilenler. Bakın şimdi kendisine o çağın, o günkü orada yaşayan bilginleri. Kur'an onlara okunduğunda onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneler üstü kapanırlar. Kur'an'ın haşmeti karşısında, bir söz ifadesi karşısında, içerisindeki bilgiler karşısında var ya, hayran olurlar, hayretlerinden dolayı heyecanla kendilerini yere atarlar. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimizin vaadi kesinlikle gerçekleşecektir derler. Ve onlar ağlayarak çeneleri üstü kapanırlar. Ve Kur'an onların saygılarını, alçak gönüllülüğünü artırır. İşte bilginler böyle yapar. Bilgisizler de 3-5 kuruşluk çıkarı için veyahut da metâ-u galil, dünyadaki az bir nimet için böyle onu uydurdu, bunu uydurdum, ben ona inanmam, bunu takmam der. İşin içerisinden ahmakça sıyrılır çıkar. Evet. Şimdi bak şimdi Kasas 51-52'de ve andolsun ki biz sözü yani vahiy, Kur'an'ı öğüt alırlar diye birbiri ardınca yolladık. Sözden yani vahiyden, Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler. O günün Hristiyan ve Yahudi bilginleri, onlar söze, Kur'an'a inanırlar. Yani bu demektir ki, şimdi şeye getirelim, aynı ifadeyi, hepsini okumama gerek yok. Adres vereyim, Ahkaf 10'da, Ankebut 47'de, Enam 114'te, Ra'd 36'da da aynı ifadeleri görürüz. Şimdi bu demektir ki, her zaman söylüyoruz, bir şey var, mümin olmak için, Kur'an'ı tanımak için bilgili olmak şart. Bilgisiz adamdan mümin de olmaz, Müslüman da olmaz. İşin özeti bu bilgiye. Şimdi hani bir zaman soruları cevaplamıştık, hatırlar mısınız öyle şeyle? Kur'an'ın hak kitap olduğunu ben nereden bileyim? Onu sen bilemezsin dedik değil mi? Onu sen bilemezsin. O işte alim olacaksın. Vahiy ile ilgili, Kur'an'la ilgili, diğer kitaplar, mükemmel edebiyat bilgin olacak, hukuk bilgin olacak vesaire ki onlar doğrultusunda o bilgiler sayesinde Kur'an'ı ele aldığın zaman, Kur'an'ı incelediğin zaman Kur'an'ın hak kitap olduğunu bilirsin. Onun için Kur'an'ın hak kitap olduğunu bilmek için bilgin olmak lazım. Kitaplar hakkında bilgi olmak lazım. Vahiy hakkında bilgi olmak lazım. Edebiyatı iyi bilmek lazım. Hukuku, hikmeti, felsefeyi iyi bilmek lazım. Evet. Bugün de bu konuyu burada bırakacağız. İnşallah bundan sonra da yine bu surenin 7 ile 9. ayetleriyle devam edeceğiz. Zahmet ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de tekrar selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.